utolsó adás, a választás, a legfontosabb adás, az egész ország rád figyel, Barna. Szerintem Nóra máshogy akarta megfogalmazni. Utolsó adás a. az Orbán rendszerbe. Igen. Na, úgy tűnik. Lehet. Nem biztos? Lehet, de nem biztos, hogy volt? Lehet, de nem hiszem. Biztos. Nem biztos, de lehet. Nem tudom, igen. Azt meg kellett volna már tanulnom kívülről. Hát nehéz itt az utolsó pillanatokban mit mondani. De a Metropolnak sikerült megszólalni a Marikkel is. A Orbán rendszer utolsó Metropolja. Nagyon durva. Mi van a címlapon? Megpróbáltak ők is egy G-napot generálni, de hát azt hiszem annyira nem sikerült. Nem mered felolvasni? Felolvashatod. Ja, nem. De te mint komoly politikai szakértő, olvas fel. Ez a dolgod. De amúgy ez egy média elemzés, nem? A Orbán sajtónak az elemzés. A nap lebukása! Magyar Péter ezt mondta, keci nagy háború lesz. De mikor? Az nem derült ki, de ez ilyen, amúgy ezt a mondatot én ironikusan tudom elképzelni, hogy állandóan azért csesztetnek, hogy olyan háború, jaj, a geci nagy háború lesz, és akkor valami ilyesmi, nem? Há, vagy csak olvassa a híreket a világban. Az is. Há, igen, ő csak azt Origót olvas szegény Magyar Péter, és ebből ez jött le neki. Nem tudom. De amúgy, Nóra, te ilyen komoly politikai szakértő vagy. Nem, az csak a Partizánon. Lehet egyszerűen a magyar politikát, hát nem a legkomolyabb így Magyarország ilyen szinten, szóval lehet, hogy egy mondjuk amerikus se sajnos, de hogy nem arra gondolt az ember, aki politikai szakértőnek ment, hogy egy idő után ilyen legaljadékabb. Ilyen híreket kell felolvasni. Igen, arról kell majd beszélgetni, hogy Orbán vagy a Magyar Péter megigazodott a péniszét, meg ilyen hírek vannak folyamatosan. Igen. Hát meg beszart. Igen. Tehát, tényleg az is van. Ne felejtsük el. Az egy ilyen objektív mélypont szerintem. Melyik a beszaros vagy a péniszigazgatós? Nekem egyik kedvencem volt a kampányban, hogyha nosztalgiázunk, amikor az volt a kérdés a Gulyás Gergőhöz, hogy Simordani kérdezte. Mindegy, hogy mi a kérdés, nem láttam. Nem, de azt kérdezte, hogy ön meg szokta nyilvánosan igazgatni a péniszét, és ez volt. Annyira tetszett az a felütés egy kormányinfon, hogy én ez nekem nagyon kedves a szívemnek. Az Simordani volt szerintem, igen, az peak moment volt. Te is nosztalgiáz, te is. Barna, még nem szóltam. Kampányból a kedvenc pillanatunk. Nem tudom, amúgy szerintem önmagában, szóval sajnos ilyen vicceset nem tudok felidézni most hirtelen, de én már inkább az ilyen megindult állapotban vagyok, hogy itt tényleg mennyire sokan magyarok így részt vesznek ebben a kampányban, az így annyira megható egyébként szerintem. Szóval, hogy így nézi az ember ezeket a képeket a Tiszás gyűlésekről. Ja, hogy arra gondoltál. Hát inkább arra gondoltam, igen. Nem a busszal odautaztatott fideszesekre, nem tudom, Dunaújvárosban. Mert hallottam, hogy az egyik fideszes propagandista kiakadt, például ugye tegnap a Osbát Norbi a Pampkutyából is kirakott egy választásra buzdító videót, és amúgy elég keményen szerintem állást is foglalt benne. És egy fideszes propagandista kiakadt, hogy mi az, hogy előjönnek a hírességek, és elkezdenek politizálni, és akkor Peti mondta, hogy amikor először hallotta, azt hitte, hogy a fideszesekre gondolom, mert ugye ott most minden nap előjön valaki. A Miklós Erik. De hogy nem. Most nem tudom, hogy kik vannak. Hát a Jaber is mondta, hogy shout out to my president. To Mr. President. Szóval igen. Most úgy látom, hogy azért ritkább, aki nem szólal meg. Én nem tudok ilyen magasztos pillanatot mondani. Az én kedvenc pillanatom az, amikor a Mentzer megjelent a gyermek otthon előtt, és ilyen fél részegen elkezdett kötözködni. Helyre tette a Magyar Pétert. Ugye ez egy végre egy férfi áll előtt. Ez még decemberben volt, nem? Vagy még tavaly? Hát most volt az egyéves évforduló pár hónapja. Ja, ráadásul. Nem, több mint egy éve volt. Több mint egy, hát egy év, két hónap. Ja, hát amikor télen volt. Elő is vehetjük. Amúgy az időérzékem teljesen tönkre ment szerintem az elmúlt két évben. Szerintem a Covid, én nekem a Covid óta ment tönkre. De ez lehet, hogy azért nekem öregszem. Az, hogy mennyi minden történik. Igen, nekem, én arra emlékszem, hogy ilyen visszaszámlálások voltak, hogy a Magyar Péter mondta, hogy már csak 500 nap, és azt mondom, nem hiszem, ez kurva sok. Nehézkedj, kb. 500 napja van a politikában. Valami ilyesmi volt, nem? Már 500 napnál már számolta. Lehet, kb. Úgyhogy most már ez egész közel vagyunk. Így elrohant az utolsó, szerintem 70-80 nap, az tényleg 3 hét. Nekem az, amikor kiírta, hogy már kevesebb, mint 100 óra van hátra. Az durva volt. És most már beütött. Mi van? Most már kevesebb, mint 48 óra van hátra? Igen. Hát az urnák megnyitásáig. Az urnanyitásig, igen. Igen. Amúgy ti, nektek van valami szavazós rutinotok? Ezt akartam kérdezni, hogy így felkeltek, nem tudom, skincare rutin, elmormoljátok fényvédő. A legdurvább korrupciós ügyeket. Olyan gyakran nincsen szavazás, hogy egy rutinom legyen benne, nem? Felkészülök a sírásra este. Gyomorgörcs. Azt szokott lenni, hogy na jó, leszavazok bazdmeg valamire befogott orral, aztán este majd együtt ordibálunk. Igen, az a rutinom, hogy valami borzalmasan antipatikus ellenzéki emberre szavazok, akit a körzetemben valamiért úgy dönt tettek, hogy ő az esélyes, mint D. Német Erzsébet, aki soha nem nyert semmilyen választást. Igen. Vagy megnézem a taktikai szavazást, és jó, hát akkor Jobbikra szavazok. Igen, szóval ez igen. Most jobb lesz, ez most más lesz. Szerintem egy kicsit jobb lesz, igen. Nem tudom, hogy ki, hogy éli. Meg egyszer volt, hogy itt Budapesten átjelentkeztem, és elképesztő sokat kellett várni, de lehet, hogy ez nem tudom mi az általános. Lehet, hogy vidéken gyorsan megvan, lehet, hogy ahol sokan átjelentkeznek, ott meg órákig kell sorban állni. Ne vegyél a kedveteket. Elvégez, hogy javítottak, ugye, mikor volt a kígyó kígyóznak, az 8 éve volt? 18-ban volt. Ott a Bocskai útnál ott, nem tudom, éjfélig álltak az emberek sorban. De azon utána tanultak belőle, és javítottak. Sőt, amúgy most már Gazdagrétre kell menni, amit nem értek, hogy sikerült. Tehát a város legszélére raktak valami átjelentkezős pontot. Hát úgy, a Budapesten minél kevesebben mennek szavazni, annál jobb, nem? Hogy próbálják, hogy főleg az átjelentkezők... mindenki, aki átjelentkezett, egy helyre kell menni, mind a több ezer embernek. Megtalálták a térkép szélén, ami még a Budapest határ, és akkor ide a Csíki-hegyekbe menjen mindenki. De amúgy közel van egyébként, tehát Kelenföldről 10 perc, úgyhogy ha valaki átjelentkezett, az ne legyen rest elmenni. Külföldön van, hogy ott nem könnyítették meg a külföldi szavazásokat, nem? Angliában 2 Anglia 4 helyen lehet, de mondjuk a romániai választásokon az Angliában élő románoknak valami 130 helyen lehet szavazni, ehhez képest a magyaroknak 4 helyen. Fejlődő Románia, lehagyott minket. Azért a románokat legyőzhetnénk legalább ebben. Hát nem ér. Sajnos nem szeretik. Amúgy most te, mint szakértő, mennyire kell majd izgulni azon, hogy jaj, még föl kell dolgozni a külföldi szavazásokat, vagy az annyira nem lesz érdekes? Vagy nem lehet, hogy lesz billegő körzetekben. Igen. Hát ugye azokat majd jövő szombaton fogják megszámlálni még csak, úgyhogy... De mondjuk a mediának igazolva, akkor annyira nem érdekes, nem? Hát... Szerintem végeredmény, én azt gondolom, hogy viszonylag... Vagy hát, na, szóval hogy hivatalos végeredmény törvényileg az még odébb van, de az, hogy tudjuk, hogy mi lett az eredmény, az szerintem meg lesz vasárnap. Valahol nagyon picit vezet a Fidesz, ott valószínűleg akkor még fordíthat. Mert a külföldről jövő szavazatok általában ellenzékiek. Nagyon nagy részt, igen. És a mozgósítás fontos. A külképviselteken leadottak, hát az erdélyi, meg a vajdasági levélszavazatok azok inkább fideszesek, de szerintem ott is most azért az arányok kicsit változni fognak. Azt tippálném. Azt gondolod, hogy az erdélyek leváltják Orbán? Milyen lehet, hogy ott is vannak? Ott szerintem egy csomó. Amúgy nekem az a furcsa, hogy nagyon sokan olyanok, akik ellenzéki erdélyi barátaim, ők így inkább nem szavaznak. Én is ezt hallottam, hogy akkor igen, nem akarnak. Igen, és ez nekem mindig fura volt, de hogy miért nem? Legalább a nagymamádat semlegesítsd egy szavazattal. Tesó, ne csináld már. Meg a 20 halott embert, akit beküldenek, azokat lehetne ellensúlyozni. Mindegy, mert ugye a ellenzéki szavazatokat azokat kidobják a határon, mint 4 évvel ezelőtt, amikor találtak egy urnát. De amúgy jönni fog még az adás. Jönni fog még az adásba egy valódi... Most jöhet is amúgy, ha már szavazásról beszélünk, most akkor... Jön? Persze. Most jöjjön, Ádám Takarodj. Bentei Dániel, köszöntjük a TASZ-ból, és segít nekünk, hogy mire figyeljünk, mire ne figyeljünk, ne izguljunk, ugye? Valami igen, mert mit nézzünk, hogy csalásra látunk-e? Na mindegy, te jobban elmondod, mert mi nem tudunk. Sziasztok. Szia, Dániel. Szia, Dániel vagy Dani? Legyen Dani. Dani, azért. Éreztem, rád néztem, és éreztem, hogy ez a Dániel, ez túlzás. Hát üdvít nálunk. Mesélj, hogy milyen most egy taszosnak a munkája itt a választás körüli napokban. Lehetséges, hogy ez a legintenzívebb időszak a szervezetben. Tehát azért folyamatosan pörög a forró drótunk, napi 12 órán keresztül fogadjuk a hívásokat, érkeznek e-mailen is kérdések, rengeteg képzést tartunk, korábban az országot is mondhatni bejártuk a tiszta szavazás képzéseinkkel, úgyhogy intenzív időszak. Ugye két témába egyeztünk meg, az egyik legyen az, elvileg nagyon sok ember érdeklődik, nem csak nálatok, hanem a Nóránál is, hogy hogyan kell szavazni. Gyorsan összefoglalom, vigyetek magatokkal egy személyigazolványt, két vonallal x-eljetek be oda, ahol akarjátok, és dobjátok be a urnába. Nagyjából ennyi, de ezt összefoglaljuk hosszabban annak, aki esetleg izgulósabb. Igen, nagy vonalakban valóban ez a lényeg. Ugye az fontos, hogy hogyan kell szavazni dolognak, én a technikai oldaláról fogok most beszélni, nem az irányáról. Valóban a legfontosabb az az, hogy legyen érvényes személyazonosító igazolvány. Ami lehet személyi, jogsi, útlevél. idén van először, hogy nem kell már lakcímkártyát bemutatni, tehát aki most nem találja, elvesztette, ne görcsöljön rajta, hogy emiatt nem tud szavazni, nyugodtan menjen. A lényeg, hogy legyen érvényes az arcképes igazolvány. Csak mondom, hogy ezt nem azért mondjuk el, mert akik itt vannak, nem gondoljuk, hogy tudnák, de hogy ez majd kimegy nyilván videóban is, és több olyan tévhit is kering, amire én rá akartam kérdezni. Az egyik, vagy amivel rám sokan rám írnak, az a kell-e saját tollat vinni? Kezdjük ezzel, aztán még mondok mást is. Nem kell saját tollat vinni, ezt jegyezze meg mindenki, de ha akar, ha nagyon szeretne, ha ragaszkodik hozzá, akkor vigye nyugodtan. Akkor lehet a rózsaszín Hello Kitty is tollal. Abszolút, ha valaki szavazni. Csillámossal szeretne, akkor azt is. Mi lehet csillámos tintával szavazni? Abszolút. Úristen, na ez most új dimenziókat nyitott ki az életemben. És kell a boríték? Az még egy izgalmas téma, úgy látom az interneten. Abban van egy változás idén. Mégpedig, hogy nem fognak automatikusan senkinek a kezébe adni borítékot. Kérni kell. Mert csalni akarnak? Nem azért, abszolút nem. Azért, mert egyrészt a szavazatszámláló bizottságokat nagyon idegesítette, hogy állandóan fel kell dolgozni, bontogatni, és ez lassítja a folyamatot. Másrészt pedig a láncszavazás ellen azért valamennyire fel lehet így lépni. Aki szeretne borítékot, az kérhet, de nem fogják automatikusan odaadni, viszont van egy fontos helyzet, aki átjelentkezéssel szavaz, vagy külképviseleten, annak kötelező borítékot használni, méghozzá zöld színűt, és meg kell nézni azt is, hogy rá van írva a választókerületnek a megnevezése. Mindenki csekkolja, hogyha ezt kézbe kapja, hogy ha mondjuk Győrben van a lakcíme, akkor ne egy Békés megyei borítékot kapjon, hanem egy Győr-Moson-Sopron megyei. És zárja le a borítékot. Magáról a választás módszeréről van még esetleg valami, ami fontos lehet? Vagy... Igen, még egy dologra azért kitérnék, lehet, hogy kettő vagy három lesz. Az egyik, hogy DAP-pal nem lehet senkinek azonosítani a magát. Hallod, Ádám? Nem, vinni kell a fizikai személyt. Igazolványt kell vinni. Mondjuk őszintén én még nem nagyon láttam olyan helyet, ahol a DAP-ot lehet használni. Tehát hallottam a vonaton a beszélgetést a kalauz meg az utas között, hogy hát bocsánat, de személyi kéne, DAP az nem elég. Szavazni se lehet vele, a rendőr igazoltathat, és akkor fel lehet mutatni, ezt az egy funkciót ismerem eddig. Másik dolog, ami még nagyon fontos, hogyha átvesszük a szavazólapokat, nézzük meg, hogy le van-e pecsételve. Nagyon sokszor szoktak minket azzal felhívni, hogy szavaztam, de úgy emlékszem, hogy nem pecsételték le. Na az baj, az érvénytelen szavazat. Tehát mindkét szavazólapra kell egy-egy pecsét, és ezt előttünk a jelenlétünkben kell rányomni. És még egy utolsó dolog, ami buktató lehet, kettő lapot kapunk. Tehát az feltűnik, hogyha ennek a felét kapjuk, de mindenki azért figyeljen rá, hogy mi van, ha mégse tűnik fel. Illetve azt is nézzük meg, hogy tuti jó lapot kapunk-e. Van néha keveredés, olyannal is szoktak minket hívni, hogy két pártlistás lapot kaptak, vagy két egyénit kaptak, vagy kaptak egy nemzetiségi lapot a pártlistás helyett. Nézzük meg, hogy biztos jót kapunk-e, és le van-e pecsételve, utána már azért csinálom van a dolog. Csodás. Van még bármi, ami fölmerül? Hát ugye most nagyon ment a Szavazatára című dokumentumfilm, és itt akkor a visszaélésekre is kitérnénk röviden, hogy mire lehet figyelni esetleg a szavazókra. Tilos szavazatot vásárolni például. Nem? Igen. Tehát akkor visszaküldjük a 14. havi nyugdíjat, és a 300%-os hitelt? És a baba várót, Nóra? Hát maga a törvény az a vásárlás fogalmát azt máshonnan közelíti meg. Tehát ugye anyagi juttatást ír a jogszabály, hogy ilyet tilos adni, és tilos elfogadni is egyébként. Hát a gyakorlat az nyilván nem az állami transzferekre vonatkozik, hanem arra, hogyha valakinek a kezébe nyomnak egy 20 000-est a szavazókör előtt. És egyébként szerintem, amit nagyon fontos megjegyezni, hogy kétféle úton lehet választási visszaélések ellen fellépni. Az egyik az nyilván a büntetőjogi út, ahol van egy feljelentés, nyomozás, és akkor a 2018-as választási visszaélés nyomán, mondjuk 2023-ban már születik is egy jogerős ítélet. Parlamenti ciklus is lement közben, és mondjuk a csalással megszerzett mandátum, hogyha volt ilyen, akkor az vígan ott marad annál, akit érintett ez a dolog. Éppen ezért valójában a feljelentés, meg a nyomozás, meg a büntetőjogi vonal, az egy fontos irány, és fel is kell ilyen eszközzel lépni a visszaélés ellen, de sokkal fontosabb választási jogi jogorvoslat, aminek a megindítására 3 nap áll rendelkezésre. Szóval abban nagyon kell sietni. Ez az, aminél a választási bizottságok állapíthatnak meg jogsértést, és mondjuk önkormányzati szinten tök sokszor előfordult, 2024-ben legutóbb, hogy megismételtettek választásokat csalások miatt. Országgyűlési választásnál picit bonyolultabb, de a lényeg, hogy aki azt mondja, hogy hitelt érdemlő bizonyítéka van, hogy ezresével veszik a szavazatot, az menjen be a rendőrségre és tegyen feljelentést, de emellett választási jogi jogorvoslatot is indítson. És akkor videókat lehet készíteni, meg képeket, leginkább azt érdemes, ugye? Igen, itt ugye a szavazatára dokumentumfilm után elindult az őrszemeknek a szervezése, akik országszerte fogják figyelni, hogy van-e választási visszaélés. És hát felmerül, hogy oké, hogyha látnak valamit, az elegendő-e bizonyítéként? Hát természetesen nem, tehát ezt valamivel alá kell támasztani. És ez általában videó. Videó vagy hangfelvétel. És van a magyar jogban egy olyan szabály, meg hát általában Európában is, hogy ahhoz, hogy valakiről videót meg hangfelvételt készítsen az ember, a hozzájárulását kell kérni. Erről Rogán Antalnak is szóltak. Hát nagyon sok helyzet van, amikor a gyakorlat az mást mutat, mint a jogszabályi követelmények, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Szerencsére a bírói gyakorlat az egy picit okosabb annál, mint ami a jogszabályban van írva. El tudjuk képzelni azt az életszerű helyzetet, hogy látjuk az éppen zajló választási csalást, és akkor megkocogtatjuk a vállát az illetőnek, hogy elnézést, hozzájárul a kép- és hangfelvétel készítéséhez arról, hogy ön éppen jogsértést követel, és biztos jön a válasz, hogy minden további nélkül. Na most a bírói gyakorlat azt mondja, hogy jogsértés bizonyítására, és a később a bizonyíték felhasználására nem kell engedélyt kérni, tehát hogy azért ez egy olyan helyzet, ami szembe menne az életszerűséggel, hogyha nem így szabályoznak. Na és hát akkor szerintem még egy dolgot mondjunk el, vagy mondd Barna, én csak azt akartam kérdezni, hogy én, mint földi halandó, a rendőrséget még megtalálom, de hova tudom bejelenteni azt, hogyha bizonyítéken van a választási csalásról? Nagyon fontos kérdés, mert hogy egyébként mindenki választópolgárként feljelentést is tehet, és a választási bizottságokhoz is fordulhat, csak ez nem egy ilyen magától értetődő dolog. Egyrészt ajánlom a honlapunkat, útmutatók vannak erről közzétéve, beadvány minták, tehát senkinek nem kell a nullából megírnia itt jogi szövegeket, hanem elég kiegészíteni azzal, hogy ő mit látott, illetve segítséget kérhetnek tőlünk választópolgárok forródró telefonszámunkon, ez a 061-646-4411-es számon érhető el. Ma is, szavazás napján is, holnap is, meg utána is, még néhány napig. És akkor itt végig kalauzolunk mindenkit azon, hogy hogyan kell ezeket a beadványokat benyújtani. Szuper, és tényleg én csak azt akartam kiemelni, hogy ezekre oda kell figyelni, és fontos, hogy figyeljünk, de hogy szerintem az is egy szempont, hogy azért ne hiszterizálódjunk túl, tehát hogy alapvetően azért Magyarországon tömeges választási csalás, nem tudom, olyan szintű, hogy most mondjuk az eredményt tényleg eldönthetné, azért ettől szerintem így nem kell túlzottan parázni, én azért érzek az ellenzéki közvéleményben egy kicsit egy ilyen túl feszültséget ezzel kapcsolatban, és ezt azért érdemes szerintem elmondani, igen, vannak fizikai korlátai is annak, hogy el lehessen dönteni választásokat, úgyhogy alapvetően lehet bízni, a szavazó bizottságokban lehet bízni, szerintem ebben a rendszerben is nyilván ezek az anomáliák, ezeket próbáljuk kiszűrni, de amúgy megéljünk a választójogunkkal, és hajrá mindenkinek. Abszolút, és senki attól ne tartson, hogy mondjuk a szavazatszámláló bizottságok azok tudatos csalásokat szerveznének. Tehát lehet bízni ezekben az intézményekben, a választást azt azért, hogy mondjam, így intézményi szinten profin bonyolítják le. Ami van, az nem a választási szerveknek róható fel, hanem a szavazókörön kívüli dolgok kapcsán van probléma. Hát akkor jó csillámos tintás szavazást mindenkinek, és köszi Dani, hogy eljöttél hozzánk ma reggel. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszi szépen nektek. Szevasz, jó munkát. Szia, Ádám. Szóval vigyem a személyemet. Azt mondod. Igen. Nem úgy, mint amikor a roadshow-ra mentünk, és csak a DAP volt nálad. Én most már nem viszek pénztárcát magammal soha. Telefonon mindent el lehet intézni, úgy érzem. Egyébként a egyik DPK-ra a Takácsot nem akarták beengedni DAP-pal. Úgy, hogy megállították, pont interjúzott vele, már nem emlékszem ki, és így próbált elmenekülni, be akart menni, és kértek tőle személyt, és elővette a DAP-ot, és így csak így néztek. De aztán felismerték, és beengedték végül. DPK még lesz? Orbán még járja a helyeket? Nem. Nem, de Budapesten fog zárni. Mit szólsz hozzá, Ádám? Tényleg? A kampányát Orbán Viktor a Várnál valahol egy téren. Igen. Vagy mi a Fentháromság téren. Nem csak a Karmelitába kimegy a erkélyre. Hát amúgy nagyjából, hát valószínűleg nem kell sokat sétálni onnan. De ez azért fura, hogy Budapest egyik eldugott kis terét találtam magának meg. De ez mikor lesz? Szombaton? Szombaton, ugye? Mert utána már kampányos. És ő már fölment napi kettőre? Azért ez kemény. Az Magyar Péterek most hat helyen vannak napont? Vagy valamelyik nap hét helyen volt, nem? Nagyon ma is hét amúgy. Nagyon durva. Úgy, hogy lehet ennyit beszélni? Jó, azért mindenhol ugyanazt mondja el kb. Hát igen, de hogy akkor is. Azért az... Én szerintem szokott helyi dolgokat, nem? Mindig van egy helyi horog, igen, amire így ráfűzi. Például most az osztrák határhoz közel volt tegnap, és akkor is így beszélt erről, hogy milyen ügyeket kell rendezni majd az osztrák testvéreinkkel. Igen, az Orbán is volt, nem? Vagy ő hol volt? Ő is hol közelben volt. Magyarázott arra, hogy akik átmennek Ausztriába dolgozni, azt látják, hogy milyen magas ott a rezsi meg a benzine. Melyek az lehet tegnap előtt? Meg volt. A fizetések is milyen magasak. Arról nem értekezett az Orbán Viktor. Gyorsan nézzünk pár friss hírt. Ma reggel az Orbán bejelentette. De most a többi dologról nem beszélünk. Vannak itt kérdések. Ja igen, hát csak gondoltam először, és a végén ez, de ahogy... Na, engem érdekel, mi a... Azért, hogyha már lezárjuk itt az Orbán rendszert, és ez az Orbán rendszer utolsó... Már szinte elhiszem amúgy, amikor mondod. Igen. Kicsit még meg kell hipnotizálni akkor. Igen. Szóval, hogyha már itt tartunk, aha, mégiscsak jól van ez így is, az Orbán rendszer terméke bizonyos tekintetben. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy van-e még bármi más, amit megköszönnétek az Orbán rendszernek, vagy amivel most, elégedettek vagytok? De hát Orbán rendszer terméke. Amúgy azon gondolkoztam, hogy amikor jól van ez így indult, hogy azt most vissza kellett keresni az agyamban, az még... Szóval az a választás után volt, szóval kevesebb, mint 4 éve volt, és akkor igazából az nem volt egy ideális időszak, jól van az egy indítására, mert ugye kikapott az ellenzék, szétszélettek, mint a bogarak, és így egymást szítták. Irdatlan apátia volt, úgyhogy ahhoz képest nyilván nem csak közéletről volt szó, de arról nyilván beszéltünk egy csomót. De aztán, hogy mondjam, így a közélet az egyre izgalmasabb lett, és úgy valószínűleg jól van ez is egyre több témát kapott, de én örülnék, hogyha kicsit visszatérhetne egy ilyen egészségesebb mederbe. Hát, én nem tudom el. Tehát, hogy most, ha te nyered tisza, akkor ott azért szaftos dolgok fognak kiderülni, nem? Egy pár hónapon belül. Ha nyer a Fidesz, akkor tuti nem nézi senki többet. Mert egyszerűen mindenkinek annyira elege lesz a politikából, hogy én egy szót nem akarok. Akkor ilyen... A pakoláshoz még berakják. Kóstolót csinálunk, meg 24 órás challenge, meg én nem tudom, mit tudunk majd csinálni. Fényvédő tierlist. Igen, amíg nem jönnek el, értünk a Lánciék, ugye? Akik már... A Lánci az most takarékra van téve. Mondták, nyugi, április 13-án téd a tech, mehetsz a Telexér, Partizánér, mi nem biztos, hogy az elsők vagyunk a listán. Messze ugrottál a kedvenc Fideszes... Még. Fideszes intézkedésedről volt szó. Nem. De... Mi az, amit tetszett? Mit köszönhetsz az Orbán rendszernek? Hát azt amúgy most pont ugye Orbán Viktornak személyesen is elmondhattam, most kiraktam egy videót, a Orbán Viktorhoz beköltöztem, pár órája van kint, és ott elmondtam. Hát nyilván amúgy az Orbán ellenesség, az Orbán fóbia, az sok embert összefogott ebbe az országba, és ennek ilyen pozitív dolga is voltak szerintem. Biztos a művészetre is inspiráló volt, rám is. Emberek megtalálták ebbe a közösséget, hogy kiállnak valami ellen, szóval ez egy fontos, hogy ezt át tudják-e konvertálni majd abba, hogy közösen, nem tudom, megújítani az országot. Hogy van-e mondás az embereknek azon túl, hogy mi a szar, hogy legyen jó, az lesz az érdekes. Neked van kedvenc intézkedés? Hát, nem ennyire ilyen filozofálós dolog. Nem tudom, én tegnap azért pont megnéztem, egyszer kiírtam Redditre, hogy szedjék már össze helyettem az emberek. És... Nem az, hogy milyen intézkedés, és megint hozod a cigis dolgot. De, hogy... Jó, de ez van felírva, most erre mit nem mondjuk? Nem az volt a kérdés, de hanem hogy te kérdeztem. Mit köszönhetsz az Orbán de én próbáltam úgy, hogy komfortos legyen a barnának is, és átformáltam a kérdést. Mit köszönhetsz a Viktornak? Húha. A babavárót. Igen. Bár lehet... Emelkedő lakás árakat. Az vagy nem tudok ilyen... Akinek volt ingatlanja, még több. Jó, akkor arról igen. Kimaradtam. Igen. Azért elég egyedi volt itt az, hogy itt volt egy olyan rendszer, ami tényleg vállalhatatlan, de közben mégse Oroszország voltunk, olyan szinten, hogy így az EU-ban voltunk, szóval nem az volt, hogy elhordtak minket Szibériába. Szóval ez egy ilyen... De azt, hogy nem tehette meg, azt azért nem kéne megköszönnöm. Nem arra Orbán. Kövér László ezzel elégedetlen is, hogy nem léptek fel. Tudom, mert valaki megcsinálta volna, meg a kommentelőknél is az van, egy csomószor olvasom, hogy egy Deák Dani videóba, vagy valami bárhol, vagy egy Bohár videóba, akkor ott a kommenteket azért látom, hogy engem börtönbe kéne rakni, meg el kéne venni az állampolgárság, mindent láttam már. Még az se elég, hogy 3 gyereke van valakinek, nem. Akkor se hagynak békén. Hát, és bírói végzés arról, hogy ítélet, hogy nem vagy hazáruló. Igen. Ezt kevessük, gyakorlatilag senkinek nincs ebbe a szobába szerintem. De hogy közben, hogy fogalmazom meg, hogy itt azért tényleg egy mocskos rendszer ellen lehetett lázadni annélkül, hogy bebörtönöznének. Nyilván voltak egy csomó negatív dolog. Volt olyan, akit ártatlanul bezártak azért. A Fekete Győr, ez majdnem. Rá gondolsz, nem? Ő kapott egy bírósági felfüggesztettet. Többen is zárva azért. Nem azt mondom, de hogy azért nem Oroszország, meg hetekre, azért nem Oroszország volt. Nyilván azért voltak kényelmetlen dolgok, amikor rád küldik a propagandát, meg ilyenek, de hogy na érdekes volt, hogy az EU-n belül volt egy ilyen anomália, amilyen szeretett volna ilyen autoriter rendszer lenni, de mégiscsak az Európai Unióban van. Ez egy nagyon furcsa kettőség volt, aminek remélem vége lesz. Akkor mondok, eszembe jutott, így miatt morfondíroztál, hogy az Európai Uniónak egy ilyen immunrendszere kialakult az Orbán miatt. Talán erősebb lesz. Hát erre kíváncsi leszek azért. Szóval az ember, amikor így elmegy, nem tudom, Brüsszelbe, és így találkozik emberekkel, hogy így mennyire el vannak szakadva amúgy a valóságtól, és mennyire nincs életereje egyébként. Te jársz Brüsszelbe? Én a közhírdem ellentétben én nem. Engem nem hívtak oda. Mert a pénzért nem kell kimenni, mert ugye már online azért ezt mondom. Ja, igen. Nekem, igen. Sőt, barátaim is élnek Brüsszelbe, úristen. Hát, igen. Skandallum. De hogy azt mondod, hogy Orbán Viktor egy oltás volt? Nem, ő volt a betegség. Hát egy oltás, rohadás, mert az immunrendszer kialak. Jó, hát attól függ, honnan nézed. Jó, hát ez nem tudom, hogy az Orbán rendszernek mit köszönhetünk dolgot. Hát köszönjük a közösségeket, amit adott. A fiatalokat biztos, hogy összekovácsolta. Meg ilyen kicsit... Bármilyen rendszer szerintem összekovácsolta. 16 éve bármilyen rendszer, vagy a fiataloknak elege lesz belőle. Hát azért, hogyha nagyon jó lenne, tehát hogyha mondjuk jó kormányzat van, szerintem nem lett volna. Nem tudom, az volt erre a történelemben például úgy, hogy valaki 16 évig uralkodott. Volt. Magyarország, és jól, persze. Volt. De mondjuk de egy demokratikus választáson, tehát nem királyra gondolok, hogy jó király volt, mondja ezt a 1000 éves könyv, hanem hogy, nem, hogy, hogy egy demokratikus rendszerben valaki nagyon sokáig uralkodott, és jól csinálta, és azért mindig újra választották. Hát mondjuk a Helmut Kohl, szerintem egy példa, hogy demokratikus rendszerben, kancellár, vagy az Angela Merkel nem volt 16 év, de mindegy, de hogy szóval, hogy vannak azért... Angela Merkelnek pont így retrospektív, meg nem olyan jó a híre, nem? Jó, csak most az, hogy most arra részre válaszoltam, csak hogy újra választanak-e valakit, a jó, az nyilván egy... Hát igen, Orbánt is újra választották, tehát arra gondolok, hogy nem volt ellene a végén ilyen nagyon nagy elégedetlenség, hanem te jól csinál a dolgát, és így a naplementébe elvonult, hogy jó, nekem amúgy mellék volt. Ilyen volt? Ez lehetetlen? Tényleg? Nem tudom. Ilyen autoriter hát igen, rendszerek. Szóval a politikában mindig van elégedetlenség. Érted, hogy olyan nincs, hogy valakivel mindenki mindig elégedett. Ehhez amúgy érdemes hozzászokni a jövőre nézve is. Csak ez a tanulság, hogy a demokrácia nem működik? Ez nagyon sokat ugrottál. Ne szűrjem le. Most nagyon sok logikai ugrás volt ebben. Ez a kedvenc Fidesz intézkedésed, hogy a demokrácia nem működik. Igen, bebizonyította, hogy ez egy hülyeség. És akkor kell egy autoriter rendszer, és vagy jót húzunk, vagy nem. Mert ebben nem lesz jó, tehát majd nem. Ezt kivágják, hogy a jól van ez így, mi az műsorvezetője, egy Tisza Győzelemben arról beszél, hogy nem kéne demokrácia. Óvatosan. Hát így az állampolgárok lehetnének egyáltalán tájékozottabbak. Ugye azért azt leszűrtem, hogy sajnos a propaganda, a néphűítés az interneten keresztül kapott egy még nagyobb platformot, szóval... De a független nyilvánosság is. Tehát mondjuk a magyar YouTube nem lenne olyan az Orbán rendszer nélkül, mint amilyen most. Igen, de azért az mégis félelmetes, hogy ennyi balhé után és ilyen gazdasági mutatókkal még ott tartunk, hogy 2 millió ember erre szavaz. Szóval az azt jelenti, hogy azért egy ország egy nagy százalékát be lehet húzni a csőbe. Ez azért félelmetes. Mondjuk hát jó, más is virágzik az ilyen áltudományoktól kezdve mindenféle hülyeségekig, de hogy úgy látszik, hogy ez is működik. Amúgy az a baj, na, akkor elmondom, és aztán békén hagylak titeket, de hogy olyan jó lenne leszűrni egy tanulságot, hogy jó, most megtanultuk az Orbán rendszerből, hogy ezt meg ezt kell csinálni, és többet nem fordulhat elő. De bármikor valaki kétharmaddal lesz később, vagy teljhatalommal, az ugyanúgy megszüntethet bármit, visszájára fordíthat bármit. Úgyhogy igazából, amíg a társadalom nem figyel erre, addig bármikor bármit tanultunk, ezt úgyis elfelejtjük évtizedek alatt, nem tudom. Hát egyszer jó lenne, hogyha Magyarország megszokna, hogy egy működő demokrácia van, még valószínűleg ezt azért itt teljesen nem tudtuk megtapasztalni. Erre mi a véleményed? Amúgy azzal a részvel teljesen egyetértek, és írtam is erről nemrég a 24-en, hogy szerintem azok a gondolatok, amik az ilyen intézményes fékek és ellensúlyok dolgokban keresik a garanciákat a jövőre nézve, azok szerintem egy picit vakon vannak azzal kapcsolatban, hogy mi a tanulsága az elmúlt 16 évnek. Szerintem egyik legfontosabb tanulsága, hogy nem ezekben az intézményi struktúrákban lehet megtalálni a kontrollt, hanem abban, hogy elkezd az ember politikailag szerveződni, és egyetlen kontroll tudott kialakulni az Orbán rendszeren is igazából, vagy egyetlen dolog volt, ami visszatartotta őket bizonyos pontokon, ami a népakarat és annak a kifejeződése, vagy tömeges elégedetlenségben, vagy ugye most az elmúlt 2 évben most már egy pár struktúrán vagy egy párt mögé beszerveződve, és szerintem ez egy olyan dolog, amiben nagyon sokat tanultak szerintem ellenzékiek, hogy mit jelent nem csak kormánykritikusnak lenni, hanem támogatni is egy politikai erőt, és valójában mind a 2010-es kétharmadhoz és ahhoz a fülkeforradalomhoz, ahogy akkor nevezte a Fidesz, az kellett, hogy nagyon sokan támogassák és elkötelezetten dolgozzanak akkor a Fideszért, és ez az, ami igazából most is lehetővé teszi az elképzelését a kormányváltásnak, vagy rendszerváltásnak, ahogy Magyar Péterék nevezik, hogy pozitív támogatás is van, nem csak ez a kritikusság, és ez a típusú elköteleződés is a politikának egy nagyon fontos része, hogy felajánlom az időmet, a lelkesedésemet, a pénzemet egy politikai erőnek, amit szerintem sokkal nehezebben tesznek meg az emberek, mint a kritizálást. Akkor a tanulság végül, hogy mégiscsak működik a demokrácia, csak lehet, hogy laggol egy kicsit. Itthon még kell pár frissítés. Patch még kell. Meg az, hogy valószínűleg az oktatást rendbe kell rakni, és hogyha egy kicsit a kritikus gondolkodási szinten nő Magyarországnak, az valószínűleg segíti a demokráciát is. De hát reméljük, hogy a új generációt az interneten lehet, hogy egyen nehezebb lesz átverni, majd jön egy új dolog, és akkor majd ott meg mi fogunk így teljesen bedőlni minden hülyeségnek. Én például ez például az Orbán rendszer másik tanulsága, hogy én előre félek, hogy időskoromban milyen idiótáságot fogok elhinni, és majd jönnek a fiatalok, én meg mondom, de hogy is, ilyeség, és akkor... Amúgy azért sok ellenzéki nagyszülő van. Van, csak hogy én lehet, hogy be fogok dőlni. Szóval nem tudom. Hát érted, most nem tudom, mi lesz a következő dolog, amihez én már nem fogok tudni adaptálódni. Mert senki se úgy indult el, hogy jaj, én időskoromra már nem fogom tudni ezt az internet dolgot kezelni. Hát nem tudom, mi jön majd addigra, amihez majd nekem kell nyitott szívvel hozzáállnom. De valószínűleg az, hogy a fiat, és ez viszont már nem a politika, hanem így az egész több ezer éve a generációra az van, hogy hamar el kell ültetni az ember fejébe, hogy lehet, hogy mégiscsak érdemes a fiatalokra hallgatni néha, nem csak ilyen ellenállni nekik, hogy bármit mondanak, és akkor, ha nekem is majd nehezemre esik, azt mondom, hogy jó, de mégiscsak lehet, hogy jobban érzik a mai szeleket, mint én. Igen, amikor úgy érzed, hogy meg kell győzni a fiatalokat, lehet akkor kell abbahagyni a politizálást, és kiülni a ház elé, a padra, és dumálgatni. Túl romantizálni se kell a fiatalokat, szerintem. Nem túl romantizálás, de hogy szerintem ők azért jobban tudják követni a friss dolgokat, mint egy idő után az ember már belefárad ebbe. Mondjuk most szerintem senki se tudja követni az elmúlt hetekben, akármilyen fiatal, valószínűleg mindenkinek szabadságot kellett kivenni. Nem tudom, hogy tegnap droppolt-e valami balhé. Amúgy igen. Az Orbán azt mondta, hogy nagy dolgot fog droppolni reggel. Megtörtént? Mondanám, hogy nézzük meg, de nem tudjuk megmutatni most itt a kedves... Történt bármi? Részben. Nem. Tehát igazából annyit mondott, hogy szavazzatok a Fideszre. Hú, ez aztán nem az volt. Azért mondta, hogy meg lesz tartva a választás, utalgatott erre a tüntetés, mi az, verekedés lesz, meg provokáció. Csalás. Ja, igen, hogy már előre csalás rend az ellenség, ami amúgy nem történt meg. Tehát hogy én nem tudom, miről beszélt, de ezt a Tisza felől biztos nem hallani, hogy ha bármi lesz, az csalás. Illetve azt is mondta, hogy az ellenség arra tör, hogy elvegyék azt, amit elértünk. Igen. Ezért szavazok majd, hogy elvegyék azt, amit elértetek. A jachtokat, a Porsche gyűjteményt, a Hermes táskát, a kastélyokat. Igen, pont ez a cél, kedves Orbán Viktor, úgyhogy jó, hogy emlékeztettél rá egy minket reggel drámaian. Kivéve, amit ugye törvényes úton szerzett meg mindenki, és etikus és morálisan védhető úton. Igen. Azért nem biztos, vagyok. Sok nincs ebből valószínűleg. De amúgy két dolog volt tegnap, szerintem, ami érdekes volt. Az egyik a Direkt 36 a Lázár János politikai karrierjét tárta föl jobban, és hogy milyen téteket tett be akár a Fidesz vezetésének átvételére, meg hogyan helyezkedett az elmúlt években, hogyan jött vissza a számüzetéséből. Elképesztő trükkei voltak. Mészáros Lőrinccel barátkozott például. Pedig vele bífelt az utóbbi egy évben. Utána most már igen. De most, hogy elértem, amit akar. Igen, igen. És a másik pedig a végrehajtói maffiáról jött ki egy újabb anyaga a Partizánon. És ott mi a lényeg annak? Hát, hogy tényleg nagyon korrupt a végrehajtói maffia, most mind nagyon meglepődtünk. Hát meg, hogy van egy pendrive, amin nagyon sok bizonyíték van, de azt azért nem adom oda. Én ezt szűrtem le, szóval... Most már lehet, hogy megvárhatják az új... Ja, hát igen, igen. A bizottságokat. Amúgy gyakorlatilag a minden része az államnak, mindenhonnan nyilatkozott valaki, hogy vele ég romlott. Érted, hogyha a feje az egész államnak így korrupciótól és mindenféle dologtól bűzlik, akkor ez leszivárog egy idő után a lenti körökbe, és ez már hát 16 év alatt elég sokáig le tudott szivárogni. Még hiányoltam mondjuk mondjuk egy orvost, aki most ilyen nagy vezető beosztásban van, azt azért biztos az egészségügyről is lehetne dolgokat. Nagy vallási vezető még lehetne. Szóval így még vannak kívánságaim, de valami kell a választás utánra, és jövő hétre is kellenek dolgok. Most hirtelen lehet, hogy jövő héten mindenki azt mondja, hogy hát ő már régóta nagyon várja a változást, de jó, hogy itt van. Hú, de jó. Szerintem azért lesznek ilyenek. Igen? Azért a tegnapi Waberer interjú is érdekes volt, hogy neki azt tette be a poharat, hogy a Simeon támogatta az Orbán. Ezt hallottam, mert nem néztem végig, úgyhogy remélem nem hazudott az ember, aki ezt mondta nekem, hogy ez volt benne. De hogyha ez volt benne, akkor azért ez, tehát az elnöki kegyelem az rendben volt, és a Simeon, az nekem nagyon furcsa. Szóval, hogy ez nem már egy utolsó utáni kiugrás. A cégét, az nem tett be neki? Annak örült. Jó árat fizettek érte. Ja, az szokott, hogy valahogy a NER-nek végtelen pénze van megvenni piaci cégeket, és aztán tönkre teszi őket, mert nem értenek egyáltalán ahhoz, hogy milyen a működő piac. A tönkretét az valószínűleg most fog jönni az elkövetkező 4 évben, amikor ugye nem lesznek állami megrendelések, eddig azért futottak ezek rendesen. Olyan lesz, mint egy újabb rendszerváltás, nem? Mint a privatizáció, jókor kell majd jó helyen lenni. Minden bedől, minden cég. Valaki... Ja, a roncs cégeket felvásárolni? Hát, vagy csinálni egy újat. Autópálya építéssel valaki most akar foglalkozni, akkor... Vagy rendesen megcsinál az utakat cég. Ja, rendes köveket bányászni. A barna jön piárosnak abba a kátyúzó cégbe. Hát, vagy céget alapítunk, nem ugye azért. De az lenne a cégnek, hát, hogy eredménye lenne, hogy rendesen megcsinálják az utat. Azt szerintem nem akar ezzel valaki foglalkozni? Most a 60 pusztára rendesen megcsinálva. Most azt még... Azt mondta Orbán, hogyha már vissza kell vonulni, akkor nehogy meg földúton menjek haza minden nap. Hát, működik az állam által. Lehet, hogy egy hét múlva már nem tudja elintézni. Most kell-e. És van egy ilyen kérdés, hogy kedvenc ellenzéki momentumod? Nóra, te kezd akkor, melyik? Próbáltam, hogy valami régebbit, vagy ilyen komolyabbat, de szerintem nekem, ami így eszembe jut erre a kérdésre, az teljesen egyértelműen, amikor az MTV-t megostromolták a rabszolgatörvényes tünetés idején Kunhalmék, tehát azt szerintem azt nehéz toppolni. Ilyen te is ott voltál. Kínosságban, aránytévesztésben, áldrámaiságban, nem tudom, szóval, hogy ezt tényleg szerintem sose fogjuk elfelejteni. Én a tüntetésen ott voltam, azért az jogos volt, de tényleg, amikor utána este láttuk a videókat, ahogy neki fut az ajtónak, azért az elég méltatlan volt, szerintem az így meg de önmagában ez a koncepció, miért menjünk, tehát hogy a rabszolgatörvényes tünetések amúgy tök erősek voltak, és aztán jött a Hatházi meg az ellenzék, és elvitték a Kunigunda útjára teljesen értelmetlenül. Tehát, hogy mit várunk attól, hogy beolvasnak valamit a köztévén? Tehát, hogy amúgy még a politikai racionalitás is annyira hiányzott már abból a részéből, ami amúgy egy tök erős ilyen dolgozói témát vitt volna, na mindegy. Úgyhogy az egy ilyen külön fájdalmam talán a rabszolgatörvényes tünetések ilyen módon való véget érése. De az, hogy a kedvenc ellenzéki momentum, az így feltételezi, hogy az olyan negatív, nem? Nem lehet valami pozitív? Hát, ha tudsz pozitívat mondani, akkor lehet. Amit jól csináltak, az előválasztás, szerintem az jó volt. Ja, az izgi volt. Az is el lett baszva. Hát miért? Nyert Márki-Zay, de jó volt? Nem. Nem? Szerintem az jó volt, mert... Ott kezdődött. Hát nem tudom, ki lett volna jó Dobrev Klára, mondjuk ugyanúgy kikapott volna, ugyanúgy itt lenne megint, szóval... Na mondjad, szerinted mi a kapott teóriád? Valaki a Dobrev Klára? Most már tényleg nem erről. Márki-Zayról ezt rossz szót ne szóljál nekem. Mindegy, én akkor tudtam, hogy a legdurvább Fidesz győzelem lesz, mikor a Márki-Zaynak átadta a karácsonya Dobrev az előválasztást. Nagyon szép. De ugye nem a Márki-Zay és a Dobrev között volt ugye a dilemma, hanem a Karácsony és a Márki-Zay között. Tehát, hogy egy ilyen hamisan próbálod úgy festeni ezt, mint hogyha a Dobrev és a Márki-Zay között zajlott volna. Szerintem mindegy volt ott. Mármint, hogy ez a háború az nem tett jót, és azt jól kihasználta a Fidesz. Azért nem volt mindegy. Tehát abban a vereségben és abban a 3 millió Fidesz szavazóban Márki-Zay Péternek nagyon komoly. De a Márki-Zay megválasztása azt azért mutatta, hogy az embereknek elege van a régi arcokból. Harmadik lett az első fordulóban. Azért lett ő, mert a Karácsony elütötte a villamos. Na, mert a Karácsony akkora balfék volt. Hát jó, hát látod, akkor lehet, hogy nem lett volna jó az élense, de mindegy, amúgy... Én egy ilyen öreg, nem tudom, néni leszek, és még akkor is a Karácsony Gergely. Most pont azon gondolkoztunk, hogy így még a 2022-es megvan. A 2018-as választás így megvan, és mi volt 14-ben? Ki volt az MSZP-nek a neve? A kis BMX biciklis választás volt az. 14-ben? De a Karácsony volt a listavezetője az MSZP-nek. Nem, az 18. 14-ben 18. A Bajnai volt, nem? Most nem tudom, most megnéztük előtte, és akkor lehet, kurva hülyék vagyunk, tegye fel a kezét, aki szerint a Karácsony volt 14-ben. 18-ban volt? Mesterházi vagy a Bajnai, nem? Igen. Akkor ők fogtak össze. 18 volt a pucs. Így van. Ellen, és akkor lett, így, akkor lett a Karácsony. Karácsony végül? Na látjátok, ennyire emlékszik már az ember, amit 5 perce olvasott. Sem. Igen, 14-ben a Mesterházi volt a listavezető, és a Bajnai meg megtámogatta. Jó sikerült. Jó, ellenségkép, tier list, azt írtátok föl. Ezt nem én írtam fel. Mondtátok, dobjak be ötleteket, bedobtam. Jó, én azért nem ki volt a kedvenc ellenséged, Barna? Mik voltak itt? Nyilván volt a Soros. Brüsszel, ugye von der Leyen, Alex Soros, ugye Zelenszky. A bevándorlók. Ja, migránsok. Volt még valaki? Hát már Lóra, nehéz. Ellenségkép. Hát. Mi az CEU, ami azért Soros, csak más néven. A Soros az sokáig. Shell és az Erste legutóbb. Na jó, azt tényleg legalább a Shell. Az nem ilyen estír, hanem vannak ilyen mellékellenséget. Ez 10 napig tartott. Jó, amíg a plakátra került, akkor végül is beszéltünk arról. De akkor viszont az Zelenszky. Hát ezek képregénybe kerültek azért. Az szürreális, hogy amint hogy az is szürreális, azt mondtad, amikor kirobban a háború, és akkor utána 4 év múlva mi itt Zelenszky ellen kampányolunk. Közben még mindig tart a háború, mert azt is furcsáltam volna, de hogy itt, ez nekem ez egy nagyon szürrealitás a magyar politikának, hogy gyakorlatilag itt azzal riogatnak, hogy jön a Zelenszky, aki így érted, a NATO meg az EU az igazából őt támogatja, meg érted, milyen itt ukrán menekültek így jönnek, akik itt vannak már biztos pár éve, és azt nézik, hogy minden az Zelenszky az hős ellenség. Jó. Én néztem egy videót, ilyen külföldi összefoglalás a magyar választásról, és ott top komment, hogy ukránként most én nem értem, mit csináltunk, hogy nézi azért, hogy tényleg levegőt vettetek. Zelenszky ott aranyvécébe jönti a pénzt, meg hogy mosolyog a palakát, vagy hát nem mosolyog, hanem vicsorog, és így aztán milyen fura lehet, hogy így elfoghatatlan. Mi igen, annyira benne vagyunk ebbe a lore-ban itthon, hogy valószínűleg egy külföldit kell ide ráncigálni, hogy lássuk a szürrealitását ennek az egésznek, hogyha tényleg így ide jönnél, és így hirtelen megnéznéd, próbálnál így napra kész lenni a magyar politikába, akkor így... Hát nehéz elmagyarázni amúgy. Hát nem lehet. Azt mondják, hogy jó, mondjuk most már talán az segít, hogy azért Amerikában is megvan ez a szintű South Park vonal, de hogy ebbe egyszerűen lehetetlen így képbe kerülni, ami itthon megy, ez hát olyan, mintha így ilyen rátót lenne csak nagyban. Csak azt akartam a South Parkra, hogy már miniferit el is felejtettem, pedig még plakát is kikerült, nem? Tehát hogy azért is egy külföldinek, aki jön, és így, ez ami ilyen az a pontú reklám, hogy mi a franc, ez a mini emberek, hát itt reméljük ennek is. Biztos, hogy az egész világnak fontos tanulságok vannak itt, mert itt mindent maxra járattunk, minden így ki lett a végletekig tekerve, úgyhogy itt most lehet jegyzetelni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Aztán... A DPK nem működik. Könyvelni lassan. Azért szerintem inkább a Tisza kampány alapján jegyzetelgetnek az emberek most itt tanulságokat. Vagy mondjuk egy sikertelen kormányzás, az sem működik egy választásnál. Nem? Igen. Amikor nem tudod megvédeni valójában az elmúlt 4 évet semmilyen szempontból. Most például a ma reggeli Orbán videóban ez volt szerintem nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag egy intézkedés volt, ami az elmúlt 4 évről szólt, a 14. havi nyugdíj, ami nem létezik. Tehát ez volt gyakorlatilag az egyetlen, ami az elmúlt 4 évről. Igen, a fiataloknak is azt tudtam mondani tegnap a gyűlésén, hogy legyetek hálásak, ugye megint megkaptátok, mert szerintem én most már nem tartok ebbe bele, és felsorolta, hogy van hitel, meg amíg egyetemet végzel, addig SZIA-mentes vagy. Így ez volt a fiataloknak való csomag. Igen. Ráadásul ugye az olcsó 300%-os hitel, megnéztem, az eurózónában a piaci hitel átlagban 3,37%-os, úgyhogy azért érdekes. A legtenyérbe mászóbb kormánytag az utóbbi 16 évben. Na igen, ebből külön részek lehetnének, de segítek, én Kocsis Máté nekem ott van a toppon. Mint tenyérbe mászó. A Kocsis Máté a legtenyérbe mászóbb. Atyaisten! Hát ő a legundorítóbb mondjuk. Vagy jó, hát akkor itt már csak árnyalatni különbségek vannak. Majd összevesznek ezen, de hogy Kocsis Máté... Én a Takácsot mondanám. Tehát ő a késő... meg a Mentzer. Na várjál. Nekem a tenyérbe mászó az egyértelműen a Rétvári Bence. A legtenyérbe mászóbb. Pócs. Dilis. Nem tenyérbe mászó. Annyi jelzőnk van. Ki még tenyérbe mászó? Bár nem tudom, hogy most már ezt mire használjuk ezt a szót. De ő nem kormánytag, de a Lánci. az így beszél, és így amikor ott arcoskodott a sajtóval, hogy kérdezték, hogy mi a bizonyíték, hogy leírtuk, meg így, hú, ott nagyon mérges voltam. Amúgy publikál még jelentéseket a szuverenitásvédelmi hivatal? Benne vagyunk még. Elfogyott csak a pénz, amit beleöntöttünk. Dokumentumok, tessék, igen. Szinte minden tegnap nap kijön valami. Tegnap is valami. Titkos szolgálatok irányítják a magyar külpolitika ellen dezinformációs hadjáratot. Van egy tippem, hogy nem a orosz szálakról szól ez a dolog. Nem, sőt azt mondja, hogy az orosz befolyásról való beszéd az az, ami igazából egy dezinformáció. Az, hogy azt mondjuk, hogy orosz befolyás van, az egy külföldi befolyás miatt van, de milyen? Amerikai? De nem, ő 444 ott van, tessék. Hát igen. Na most komolyan, erre mennyi lehet, hogy jelentést olvasunk itt élőben? Nem, te addig beszélj, mondjad, hogy ki a legtenyérben mászol, hogy megkeresem a jelentést. Az, hogy a Mencer eszembe jutott, és utána azért onnan nehéz visszamenni, de a Takácsot azért, tehát hogyha a Mencert kivesszük, mert túl OP karakter ebbe a versenybe, akkor a Takácsot mondanám, aki egy pozitívot nem tudnék arról az emberről elmondani, és hát az amikor már egy választópolgárral, egy szülővel magyaráz Messengeren, azt valószínűleg egy kommunikációs... Úr is, az azért a legbicskanyitogatóbb pillanatok egyike volt szerintem a kampányból. Van ilyen, hogy a szuverenitás figyelő. Nem, ezt hetente adják ki, ezt nem tudtam. Vajon lesz még? Kémjátszma ukrán szálai. A magyar állam immunrendszerét vették célba. Jó, hát a szuverenitás védelmi hivatal is csinálja a dolgait. A CPEC-ről nincs benne szó, amikor egy csomó külföldi politikus mondta, hogy Orbán Viktorra kell szavazni. Az... Amikor idejön az amerikai alelnök megtámogatni a Fidesz kampányt. És arról panaszkodni, hogy Brüsszelbe akarja folyásolni a választást. Panyi Szabolcs. A hálózati személy. Jó, hát akkor valamit csinál szuverenitás védelmi hivatal, de annyira leszarják, hogy a Fidesz sem emeli be a lóra. Na jó, ezek mennek a szuverenitás védelmi hivatalba. Örülök, hogy erre is nem tudom hány százmillió vagy milliárdot fizetünk. Na, nem sokáig. Mi lesz vasárnap este az M1-en? Erről mesélj nekem. Ami az nagyon érdekel. Mert én szívesen nézném bárkinek az néhány élőjét, de... hallottam, de kíváncsi leszek. Mit? Hát, hogy hallottam ilyen plekkákat, hogy még azért ott tartani kell az arcukat, hogy Fidesz győzelemnek van esélye. Jó, de hogyha mondjuk tegyük fel, egy ilyen mediános térkép így felpittyen, mondjuk 10-kor, akkor... Azt mondják, hogy nincs eredménye, még nem érkeztek be a külföldi levélszavazatok. Még csak 97,8%-os feldolgozottság van. Nem akarunk bármire haladottan elbízni. A londoni szavazatok még bármikor átfordíthatják ezt a Fidesz szavára. Hát én nem tudom elképzelni, tehát hogyha mondjuk tényleg ez, akkor azt azért nehéz... Vagy akkor mit kell mondani? Nem, az lesz, hogy összeomlanak, hogy ül a híradós, és akkor így mondja, hogy hát én a térkép, és így még nem látja, végleges. Hogy már az operatőr már pakol, és így én most engem kéne mutatni, és így már a vágószobában is mennek az emberek, és így, de hát várjál már, tesó, és így lekapcsolják a villanyokat, és így, de hát még nincs vége. Vagy valahogy így képzelem. Inkább ezt fogod nézni, mint a Partizán. Ezt biztos nézném. Hát amúgy igen, tehát egy pár tévét még rakjunk már oda. Igen, így a green screen hirtelen eltűnik, és ilyen zöld lesz mögött, és így, hát várjál, még csak 10 óra van. Így a WC papírt viszik hátul, mindenki az a tollakat. Szedik fel a kábeleket. Hát nem tudom, mi lesz. Meg biztos lesz közvetítés a Megafonnak és a Patriótán, szóval. És ki lesz ott vajon a elemző? Egy ilyen Deák Dani? Neki? Vagy kell elemeznie hát, majd? Szerintem a Mráz Ágoston Sámuelnek majd meg kell magyaráznia, hogy miért nem jött össze az a 66 választó. Szerinted bemegy? Te bemennél a helyébe? Tehát hogyha mondjuk... és itt van most választása? Minden... Micsoda? Szerinted van választása, hogy bemegy hát, ezekbe a stúdiókba? Hát, de utána már valószínűleg neki, tehát most tényleg mindent tegyünk fel arra, hogy mondjuk a mediános mérés, vagy mandátum becsés nagyjából jó. Te bemennél a helyébe? Tehát, hogyha azt mérted, hogy 7%-kal vezet a Fidesz most már megállíthatatlanul fél éve, és utána egy 140 mandátumos parlament lesz a Tiszának, ott azért én azt mondanám, hogy na jó, én nem beteg. Rosszul vagyok. Mi az ugye fosás, ugye az a legjobb, mert akkor azért senki nem mondja, hogy de gyere be, meg jaj, lázat nem mondhatsz, lázzal be lehet menni, fosással nem hívnak be sehova, és akkor utána így egy hétig ezt eljátszod, aztán valahogy eltakarodsz a közéletből. Nem? Tehát, hogy azért én ezt gondolnám, ha én lennék Mráz Ágoston Sámuel. Szerintem nincs ekkora szabadság. Azt mondja, hogy sajnos rossz embereket hívnak. Ezzel a csalással nem tudtak számolni, nem tudom. Kb. Valami ilyesmit fognak valószínűleg. Tehát szerinted az lesz M1-en, hogyha, és tegyük fel megint, hogy nyer a Tisza, hogy ilyen csalásra fognak utalgatni? Talán az M1-en nem. Szerintem ameddig lehet lebegtetni fogják, hogy ó, ez még nem végeredmény, még várjuk meg, még meg kell számolni, nem tudom. Plusz valószínűleg igen, elkezdik majd görgetni ezt a csalós narratívát, szerintem igen, valószínűleg. Hát azért nagy részt, hogy tartsák a bázisban a lelket, nem? Mint 2002-ben. Meg de csalást kiáltani azért az elég meleg. Stop the count. Hát azt láttuk már, igen. Szóval nem tudom. Hát igaz, tippelni lehet, biztos a legvadabb álmainkat is felülmúlja majd. Én már tudom milyen, amikor csalódnom kell, és csak ott ülök, így teljesen magamba roskadva, és nézem a ranacs. Oszd meg a tippjeidet akkor most a fideszesekkel, hogy hogyan lehet földolgozni egy választási vereséget. Nekem könnyebb, mert tudom, hogy, nem ezen múlik a munkám. Szóval így az volt, hogy jó, hát ez szar. Hát, most jó. Jó, csak nekik, ja, szavazom, mert csak ilyen propagandistáknak igazából ezen múlik az egész jövőjük. Erre építették és rakták fel az arcukat, szóval ott egy kicsit több dolgot kell majd a pszichológussal átbeszélni. Inkább nekem lesz fura megélni azt, hogyha ez lesz, hogy így komolyan ez lehetséges, hogy egy választási műsort úgy nézni meg, hogy nem gyomorgörcsöten sírnak. Akkor a fideszesek írjanak tippeket, hogy hogyan kell megélni a választási győzelmet. Igen, ők nagyon méltósággal szokták amúgy. Abba tapasztaltabbak. Cseréljünk tippeket, igen. Amúgy valószínűleg az azért elmondható, hogy azért föl kell a nap mindenképp másnap, és nem biztos, hogy csak ebben a politikában, politikai térben kell meghatározni magad. Fideszeseknek is mondom akkor, hanem vannak, nem tudom, családod, barátok, hobbid, nagyon sok dologban meg lehet találni a kiteljesedésedet, és az, hogy Orbán Viktor végre eltakarodik, az nem azt jelenti, hogy neked is el kell takarodnod. Csak el kell szerintem fogadnod, a Fidesz szavazó bázisa nem a külföldre utazok mosogatni bázis. Legalábbis a mennyi majd a számaiban. Látni kell, hogy jó, hát meg nem elvesztett a Fidesz, de nem lett háború, nem lett 5000 a benzin, és akkor lehet, hogy ez az egész, ez a pszichózis, ez kicsit alább hagy. Főleg, hogyha én azt akarom, hogy ilyen drámai legyen a Magyar Péter, hogy oda megy az M1-hez, és így kihúz valamit. És itt az egész épület így... Én ezt is értem. Nekem az a fantáziám, hogy ugyanazokkal a bemondókkal mondatják el a valódi híreket. Tehát, hogy akikhez hozzá vagy szokva arcok, hirtelen elkezdenek valami mást mondani, én ezt csinálnám. Egyébként már egyre... Profik ebbe. Szóval én nem rögtön kirúgnék mindenkit, hanem azért pár hétig így... Kondicionálnád őket? Egy kis vezeklés? Nem, mert ugye mert a választó, vagy a fideszes, nem tudom, aki nézi azt a híradót, az hozzá van szokva, és hitelesnek gondolt egy arcot. És mi lenne, hogyha ugyanaz a száj, ugyanaz a hang, ugyanaz az arc mondana valami egészen mást? Én ezt nézném meg. A Német Balást is visszaraknád? Nincs tény. Mégiscsak vannak tények. Van már új felmérése? Mert mindig droppol ilyen felmérése. Nem, szombat, vasárnap. A DK-s vezet. Ja, ugye, de eljött Publicus? Nem. Ő egy saját felmérés szokott, ahol nincs forrás. De csak, hogy kérdezted, hogy jött a felmérés? Jött. Figyelj, érdekes lesz, remélem majd lesz erről egy összefoglaló. Erről is lehetne egy doksi film, amúgy az utolsó, mondjuk így vasárnaptól vasárnapig. Az egy érdekes dolog, hogy egy ilyen átállás. A posztorbáni első hét. Aha, az nagyon érdekes. De az inkább egy hónap, nem? Tehát, hogy ez jó, de nem fognak átállni szerint. Vagy az egészre egy sorozat lehet. Szürreális, hogy erről kell beszélni, átállni. Ugye mi az közmédiánál. Itt meg az van még, hogy a személyes mélypont vagy csúcspont az utóbbi 16 évben. Barna, melyik volt a... Hát mélypontod, azt tudom, hogy volt 4 évente, de lehet, hogy máskor is volt. Szerintem a legutóbbi választás az volt, amikor ugye kijött a narancssárga térkép először, és akkor ilyen Biden-i fordulatot váltunk, hogy hát jönnek a városi szavazatok, ez jobb lesz, és egyre rosszabb lett. És még a mi hazánk is becsusszant így a végén, és akkor így, jó, hát ez csalódás. Akkor menjünk haza. Jó volt átjönni hozzátok. Nekem szerintem a 18-as választás az ilyen szempontból mélyebb volt, mert akkor ugye majdnem kiesett a DK a politikából, és aztán épp, hogy befértek a parlamentbe, és mivel annyira egyértelmű volt, hogy amíg Gyurcsány a színen van, addig nem lehet leváltani gyakorlatilag az Orbánékat. Én ott éreztem azt egyrésztről, hogy az egy nagyon súlyos és még ciklusokat jelentő folytatás lesz, másrészt pedig ott volt amúgy, azt ajánlom visszanézésre, a Kovács Gergőnek is egy ilyen elképesztő bicskanyitogató interjúja, amiben a taktikai szavazásra buzdító embereket tette felelőssé a kétharmadért, ahelyett, hogy azokat szembenézett volna azzal, hogy körzetek mentek el kispártokon, és szerintem ezek az ilyen teljesen ilyen irracionális pillanatok engem olyan szinten föl tudnak cseszni, amikor így a politika legalapvetőbb szabályait tagadó módon történnek dolgok, hogy nekem az volt a 18-as, ami ilyen nagyon mélypont volt. A csúcspontokról nem sok beszámoló van, úgy tűnik, de szerintem, ahogy nem tudom, mi volt a mélypontom, nekem szerintem az mély pontnak számított, hogy ugye amikor itt fölkerültünk a szuverenitásvédelmi listára, és utána elkezdték ezt a kitakarítjuk a poloskákat, és jön a törvény, és akkor azért el kell gondolkozni, hogy na jó, itt már mi egyértelműen célpontok vagyunk a lista alapján, és akkor most mi a franc van, azért itt azért már emberek dolgoznak, felelősség, és akkor ki kell gondolkoztam, hogy mit lehet csinálni, hogy lehet erre készülni, stb. Stb. Szóval itt volt pár ilyen izé. Vagy hát amikor a propagandisták házhoz jönnek meg ilyenek, akkor azért ez egy új határátlépés, amitől így az ember nagyon ideges lesz elsőre, aztán mindig vannak újabb és újabb határok, de most már nem lepődik meg ezen az ember. Csak más átélni, mint meg más látni más. Ezek voltak talán a mélypontok. Hát most meg a csúcspont, amúgy nyilván volt egy csomó jó dolog. Nyilván az influencer tüntetés az biztos egy ilyen csúcspont volt, hogy ott ennyi ember kijött és ennyi ember összefogott. Ugye azt szerintem a változás kezdete volt, teljesen egyértelműen. Hát ott látszott, hogy a népakarat látszott. Igény van valami újra, amit akkor nagyon opció hiány, ugye, így az emberek belénk projektáltak, de nagyon jó, hogy a Magyar Péter átvette, mert azt, amit lenyomtak. Az elmúlt két évben azért itt lehet, majd tudom, hogy mindig kritizálni kell a Magyar Péteréket és a Tiszát, mert hogy azt megtanultuk, hogy mindent kritizálni kell, mert különben nem tudom mi vagy, de hogy azért arról se szabad elfeledkezni, hogy itt két év alatt, amit lenyomtak, amit nem sikerült az elmúlt 16 évben senkinek a közelébe se érni, az nem csak attól volt, hogy már tényleg az elege van mindenkinek. Szóval lett volna olyan ellenzéki arcok, meg olyan ellenzéki összefogás megint, ami ezt el tudta volna baszni szerintem bőven. De hogy az, hogy ennyire rárakták az életüket, ennyire nyomták, ennyire jól tudtak reagálni, értették a közösségi médiát, értették, hogy nem tudom, valamit elhatároztak, hogy mondjuk ők nem fognak most összefogni a régi ellenzéket, és ezt tartották, amikor még így az emberek így nem azt gondolták, hogy jó, azért vele lehetne, meg még mi is mondtunk ilyet, hogy én, de hogy látható, hogy amúgy őket igazolták a döntéseik, és azt, amennyi munkát beleraktak, meg azt, hogy így alulról építkezős, hogy a Tisza-szigetek tényleg, hogy rengeteg embert aktivizáltak országszerte, akik tényleg önerőből összehoztak dolgokat. Ja, ezek tök jó dolgok, úgyhogy ezt el kell ismerni. Amúgy a jelöltállítás az, hogy most már talán elkönyvelhetjük, hogy senki ellen nem tudtak lejárató kampányt csinálni a Fidesztől. Tehát találtak mondjuk 100 embert, akiről egyszerűen nem jött ki semmi, nem jött ki az. Volt egy, hogy mint 20 éve ugye volt egy balesete, meghalt valaki, meg volt egy karlendítés. Így ennyi. Ez az meló. Pedig azt rá volt hárítva, hogy milliárdos gépezete. Az biztos, hogy az biztos. Át volt meg gondolom, az alkotmányvédelmi hivatal, igen. Tehát, hogy de ez az ellenszél. Azt szerintem látszott, hogy itt, ha valamit lehetne, akkor ahhoz a Magyar Pétert kell lejáratni, őt meg két évig nem sikerült ellenk. Hát jó, de helyi szinten, tehát hogy még ott se, tehát hogy még ilyen helyi pletykák se indultak el, hogy, tehát hogy azért az profi munka, nem, hogy találni embereket. Persze nyilván van, ahol számítani fog szerintem a jelölt, de azért ez egy országos választás lesz. Hát igen, mondjuk a Gajdos, ugye? Ott biztos, hogy számít. A te politikai elemzőként elfogult vagy a Gajdossal? Mire gondolsz? Hát, hogy a Gajdosnak a cuki állatokat mutogat mindig. Azt tudom, hogy megmelengeti a szívedet. Hát szerintem az a része, hogy egy ilyen politikai közegben, ahol te mai nap azért felsoroltunk pár dolgot, hogy mik történnek, meg hogyan kommunikálnak emberek, hogy egy ilyen közegben egy ilyen ember, mint ő belép a politikába, és úgy kommunikál, ahogy azzal kapcsolatban szerintem lehet elismerőnek lenni. És ez nem az ő személye iránti elfogultság, hanem elemzed azt, hogy milyen tartalmakat oszt meg, milyen hangulatot sugároz, és annak milyen hatása van az emberekre. Igen, biztos jó érzés, egy mentszer. Jobban szeretem a jó dolgokat, mint a rossz dolgokat. E tekintetben elfogult vagyok. Megértem, nézed a mentszert, meg az Orbán mit rakott ki, és utána jön egy Gajdos, és ja, hát ez azért jobbat tesz a lelkem. Ugye a Németh Balázs a kedvencem, aki kirakott egy postaládát, utána másnap arról videózott, hogy beleszartak a postaládába. Utána kirakott egy képet, hogy a plakátját felakasztották volna, és ezzel kampányolt, hogy őt gyűlölik. Ez volt a Facebookja, hogy mindenki utálja, mint a szart. Jó, hát valószínűleg nem lesz sikeres. Nem igaz, mert ott táncoltak a nénik. Igen. Az is volt. Szóval így összefoglalva, vagy nem tudom összefoglalva, de ugye az az ellenszél, amit most már látunk, hogy nem csak a propaganda szinten ment, hanem minden szinten a titkos szolgálatokon keresztül az összes mindent bevetettek az Orbánik, amit tudtak, és így áll a Tisza egyelőre úgy tűnik, hogy nyerésre, az azért az egy olyan csoda, ami az idegességgel tölt el, hogy ha most nem lesz meg, akkor gyakorlatilag nem látom, hogy lehetne máskor, de majd hosszú távon távon lehet, hogy ez az Orbán rendszer már szavazókat nem fog hozni, úgyhogy valószínűleg már csak kisebb és kisebb lesz, és lehet, hogy nem hirtelen lesz leváltva, hanem hosszú évek alatt, de hogy elképesztő az, ami itt megtörtént. És az, hogy 2 éve tényleg iszonyat apátia volt, és ott álltunk, hogy... De aztán jött a Jól van ez így, és 710 résszel. Igen, amúgy az egy érdekes nap volt, az nekem egy emlékezetes nap, hogy egy napon volt az, hogy szerveztük a tüntetést, és aznap volt a Marcinak a Magyar Péter interjúra, és ugye vártuk a Marcit, hogy jöjjünk megbeszélni az influencer tüntetést. Hát akkor nem így hívtuk, gyermekvédelmi tüntetés volt a neve, a történelem kicsit átírta, nem olyan szépre, de hogy így vártuk a Marcit, hogy megjöjjön, és addig beraktuk, hogy mit csinál a Partizánon, és akkor volt a Magyar Péter interjú, és akkor ott lehetett érezni, hogy bazen 60 ezeren nézik, és hogy úristen, itt lehet, hogy itt tényleg elege van az embereknek. És még ez is jön, ez a Magyar Péter, ez szerintem lelkesedést adott, hogy az embereknek elege van, valaki itt kiugrott és mondott valamit, és utána jött a tüntetés, és utána így oda-vissza, és ja, itt összeálltak a dolgok. Orbán Viktor azt mondta tegnap az Indexen talán, vagy a Blikben, hogy sokat fog pezsgőzni a választási este. Ti hogyan készültök a választási estére? Ha bárki kérdezné, nem lesz élő adásunk, mert arra gondoltunk, hogy van elég. Szóval tényleg az összes csatorna meg tévé élőadást fog csinálni. Úgy gondoltuk, hogy mi nem biztos, hogy hozzá tudunk adni, de majd másnap jelentkezünk, ha jól van ez ígyben. Hát mit fogunk csinálni? Összegyűlünk, mint minden évben, aztán nézzük a megnézzük a heti etest, és utána visszakapcsolunk a Partizánra. Hát igen. Nem tudom, hát ahhoz tévé kéne, ugye? Ami RTL Pluszon. Ja, RTL Pluszon lesz, de ott lehet, hogy nem rögtön. Nem tudom, hogy lesz. Szerintem ott lehet nézni. Amúgy biztos lehet majd válogatni. Az RTL-en is lesz, hogy ott te leszel. Én ott leszek, igen. Ott a Partizán, HVG. Meg az M1. 4-4 is biztos, hogy Telex. Mindenhol lesz élő közvetítés, úgyhogy most mindenki készül, lehet válogatni a műsorok közül. Jó, de pezsgővel készültök, vagy sem? Tubiszóda. Lehet, hogy buli lesz Budapest utcainak, hogy ki kell nézni. Nem, amúgy vettem egy bort, és már bent van a setupban, hogyha valaki szemfüles kiszúrhatta, vettem egy jó bort, egy 2010-ben palackozott bort, úgyhogy azt hétfőre tartogatom. Azt hozzátenném, hogy egy tokai asszúról van szó, tehát így mindenki belekortja, és így a cukor már csak rákerestem, összehúzza. Hogy 2010-ben palackozott bor, az volt. A legelsőre rákattintottam, mint a rossz gyerek. Nem. Amúgy azért az nagyon finom lesz az alkalom miatt. Remélem. Megédesíti a pillanatot. Én akartam egy negatív kimenetelő beszélgetést is. Próbáltam, hogy pozitív legyen, meg jó. Hát nem, de hogy ugye azért mégiscsak kidobtak egy új térképet a melyik fideszes valamelyik. Nézőpont. Vagy a Tuzson se kerül be, meg nem is tudom már ki. De hogyha esetleg ez történik, még a Máráz Ágoston Sámuelék is úgy számolnak, hogy hát 2/3 biztos nem lesz. Ja, az alapjogokért központ adta ki a legutóbbit. Igen, igen. Szóval, hogy ha esetleg ez történik, és mondjuk a Fidesz nyer kis többséggel, azért az is optimizmusra ad okot, mert beszűkül az ő mozgásterük. Igazából akkora szar van ebbe az országban, hogy nehéz ebből kikecmeregni. És két dolguk van, vagy még jobban elbasznak mindent, vagy elkezdenek kormányozni. Úgyhogy én optimista vagyok ebből, hogy kormányozni biztos nem fognak. Tehát 4 év múlva biztos, hogy 2/3 lesz valakinek, aki nem a Fidesz. Olyan kis hitűek vagy. Ez csak egy opció. Az a baj, csak hogy azért fel kell készülni. Fel kell készülni. 16 éve ebbe élünk. Sokszor álltam már fel Partizán közvetítéssel, hogy Isten itt van. Na jó, akkor megyek haza. Olyan, mint nem tudom, amikor Melhelyről egy kutyát befogadsz, itt bántottak, hogy megpróbált simogatni, és még így harap. Én nem tudok bízni még. Úgyhogy majd talán vasárnap este ez felszabadul. Jó, hát meg kell tanulni nekünk is, hogy milyen az, amikor szerintem fáradtak leszünk a sok nyerésben, mint a Trump szokta. Mint az amerikaiak? Mondani. Igen. Van olyan fideszes, akinek a veresége különösen elégedettséggel töltene el? Van olyan, akinek nem. De valami, amit kiemelnél? Hát a Mentzert, mert ott az én körzetemben az, hogy a Mentzer fejét kell néznem, az... De amúgy valószínűleg a Radicsot sem szeretném, hogyha behúznám, mert ott ugye... Nem tudom, volt ilyen cikk most, hogy hány régi ellenzék kimaradt még így fönt a porondon, nem sok, de hogy ezeket a helyeket azért féltem, hogy kétfelé szavaznak az emberek. Szomorú, nem? Nagyon nem jó eredményt fog elérni a hatházi. Hát, szerintem lehet. Ebbe szívesen fogadok veletek. Például... Én is azt gondolnám, hogy itt már az eléggé az emberek tudatában bennem, hogy itt Fidesz Tisza. Ott lakom, és egy hatházis szóró anyagot nem kaptam. Én a Navracsicsra vagyok nagyon kíváncsi, és az még. Szerintem az, ahogyan ő próbálta tartani ezt a polgári Fideszt. És ez sikerült? Hát igen, szóval hogy ott az, hogyha ő vereséget szenved, az szerintem szimbolikus lesz. Meg amúgy a Fidesz-szel együtt örülni fogok, amikor a régi ellenzék is így lefárad a színpadról mindenestől, mert az, amit az elmúlt fél évben vagy hónapokban itt leműveltek, és tényleg így nagyjából mindenki hozzátartozik a Tiszán kívül. Itt nem láttam olyan pártot, aki méltósággal tudta venni ezt a dolgot, és még most ott van a szavazólapon. Ja. Igen, ők se fognak hiányozni. Szegény Jakab Péter is munkát kell, hogy keressen. Igen, tanárhiány van, úgyhogy. Igen. Nehéz szívvel, de mehetnek együtt majd a, nem tudom, a Fidesznek lehet, hogy lesz valami terápiás háza. Lehet, hogy a 60 puszta át lesz alakítva, és ilyen fideszesek oda mennek ilyen elvonóra, hatalom elvonóra, és akkor így eljátszák, hogy ott is az Orbán vezeti őket, meg mindenki, aki, amit megszokott. Ilyen jönnek a majd a ápolók, és mondják, hogy akkor... És szafariznak Viktor az ábrák megmondja, között. Bencer, ott áll, hogy Viktor, mondd meg, zebra. Mit csináljak, és akkor Viktor elmondja, hogy mennyit takaríts ki a medencét, és akkor ott el lesznek. Mondjuk, gyermek, 100 WC van 60 puszta. Gyermekvédelmi intézetnek jobb lenne szerintem az a hely, de meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Azért nem kell végleg búcsúznunk, mert hétfőn újra jön a Jól van ez így. Jó hétvégét mindenkinek. Jó szavazást. Igen. És ja, meg azt akartam mondani, ha már Orbán és Gyurcsány rendszer, akkor szombaton a vágott, ugye a mai napon, amikor a vágott kimegy, lesz egy kis animáció, és amit jön a Fókusz csoport csatornára, amit egy ilyen remélhetően keretes szerkezetnek szántunk így az elmúlt, hát nem csak 16 36. évnek. Igen. Úgyhogy ezt is nézzétek meg, ami van. Legkésőbb hétfőn újra találkozunk, mert a NER-rel ellentétben hétfőn mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?